असुर कौन होता है? जो सुर में रमण करने वाला, प्राणों में रमण करने वाला वह असुर है। असुर सुये व रमन दे दी असुर, मधु नामक असुर है। अरे विषयों में ही रमण करने वाला, प्रिय विषयों में रमण करने वाला वह मधु है। उसको सूद ये दीजिए, मधु सूदना उसको जो नाश करने वाला, मैंने विषयों में रमण करता हुआ इन इंद्रियों को वहां से हटाया करके ब्रह्म तत्व में स्वरूप में लीन करा देने वाले का नाम मधुसूदन। ठीक है। अथवा दूसरा अर्थ, सर्वेशां देह मधु इव इष्टत्वात् मधु अहंकार, मधु सबसे अहंकार। पहला मधु सबसे पहला अर्थ में क्या था? मधु सबसे उन सकल विषय उपभोगी इंद्रियों को लिया गया, उनको अपना विषय वृत्ति को परित्याग करा करके ब्रह्माकर वृत्ति को लाने वाला। दूसरा अर्थ में मधु शब्द से अहंकारे सर्वेशां देहे मधुवत, मधुवत इष्टतमत्व मधु मन अहंकार तम आत्म प्रकाशन सूदयती मधु, उसको आत्म प्रकाशन के द्वारा नाश कर देने वाले नाम मधुसूदन। श्रौत सम्मत तर्क करना चाहते, ये तो हो गया मधु शब्द की जो लक्षिकार को लेकर श्रुति में कहा हुआ मधु शब्द मधु विज्ञान महाश्रुति में क्या है? इयम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु, इयम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु ऐसा है। उस श्रुति के अनुसार देखो, इति श्रवणात् मधु स्वरूपानंद, मधु क्या है? स्वरूपानंद। तम स्वपरोक्षवता स्फोरयती सूदयती इति मधु, मधु शब्द से क्या लेना? वहां स्वरूपानंद को ही लेना। अब असुर नहीं है ना अहंकार है, किंतु स्वरूपानंद ही मधु शब्द बोलते हैं कि वहां पर मधु की व्याख्या मधु विद्या में मधु शब्द ग्रंथ में ब्रह्म रख ले गया। इन सकल भूतों का सार कौन है? पृथ्वी का सार कौन है? जल। ऐसे करते करते करते तीनों लोग, तीनों लोगों से भूर्भुवस्वा, भूर्भुवस्वा के सार कौन है? ओम, ओम का सार ब्रह्म। मधु क्या है? साक्षात ब्रह्म है, स्वरूपानंद। तम सूदयति माने स्फोरयति, धातु न मणि का तत्व, सूदयति का गाढ़ार्थ नहीं प्रकाशन करना, अप्रोक्षत्वेन स्फोरयति इति मधुसूदन। ये तीसरा अलक्षितार्थ है, लक्षितार्थ नहीं है ये, वहां श्रुति सम्मत यथार्थ है। मधु स्वरूपानंद तम अप्रोक्षत्वेन स्फोरयति सूदयति बोधयति इति मधुसूदन। आत्मावबोध पूर्वक स्वरूपानंद को करा देने वाला मधुसूदन, अथवा आत्म प्रकाशन द्वारा अहंकार को नाश करने वाला मधुसूदन, अथवा ब्रह्म बोध द्वारा इंद्रियों के विषय का वृत्ति को नाश करने वाला है मधुसूदन। ऐसा मधुसूदन वाक्य को बोलना है। पहले से तीनों काम करके दिखाएंगे यहां, पहले हटाएंगे उसको जोर से। क्या सोच रहा है? दिमाग उल्टा फुल्टा सोच रहा है, इंद्रियां तुम्हारी बिगड़ी हुई है, गलत देख रही है, शत्रुओं को तुम अपने ममत्व से देख रहे हो, इसे इंद्रिय वृत्तियों को पहले गाड़ेंगे और उसको अपने अंदर जोर लाएंगे। जब अंदर आएंगे उसके अहंकार को जगाएंगे, फिर अहंकार को मारेंगे तो स्वरूप का बोध होगा। तीनों काम तीनों अर्थ करके दिखाएंगे। पहले जब इंद्र वृत्ति को शमन करके बाह्य वृत्ति विषयों के ऊपर अहंता ममता से प्रवृत्त वृत्तियों को, ममत्व से युक्त वृत्तियों को फटकार के द्वारा अंतर्मुख करना पहला काम है। उस काम के लिए उनको गुरु बनने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा चंचल हो रहा है, दो फटकार दो थप्पड़ देते वो अपने आप ठंडा हो रहा है, तो शुरू में गुरु बनने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पहला अर्थ मधुसूदन का है यहाँ स्थिति में। दूसरे अर्थ के लिए गुरु बन जाएंगे, बिना गुरु बने अहंकार को मारना संभव है। तब भगवान गुरु बन करके स्वरूप आत्म प्रकाश में कराए, उसके बाद स्वरूप मोह रह जाता है, उसे नहीं। तीसरे कहते देखो श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, अरे सर्व हृदय वाला, तेरे अंदर कचरा कहां से आ गया? अरे शुद्ध अंतःकरण वाला, तेरे अंदर ये अशुद्धि कहां से आ गई? अरे प्रेम से समझाया जाता है ना, हर प्रकार के धर्म भी, तू तो मेरा लाडला है, धर्म नहीं, तू तो मेरा लाडला है, मेरा प्यारा है, अरे बेटा तू ऐसे कैसे कर रहा है? नीमा इतना प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं मानता? उसी प्रकार आपके भगवान कर रहे हैं, अरे भाई तू तो बड़ा सरल है, शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध अंतकरण वाला, तू तो अर्जुन है, और तेरे अंदर ये कसमत कहाँ से आ गया? ये अच्छी बात नहीं है। युद्ध भूमि में खड़े होकर के विषय में युद्ध भूमो इदम कसमलम कुतम कसमात, तेरे अंदर कहाँ से उपस्थित? लेकिन अर्जुन में कोई रिएक्शन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक थप्पड़ डांट मार रहे हैं और कुतस्ता नीचे चाबी कुतस्ता कस्मदमिदम कहने के बाद जब नहीं सुना, जो विशीदंतम बोले तो बैठो सुनी भगवान, जब चार दो थप्पड़ लगे, तीन थप्पड़ लगे, अनार्य हम जरा अनार्यों से सेवित वस्तु को कर, आश्वर्य और अकीर्ति कर्म कृतम किया, तुमने तीन मान गड़बड़ कर, एक तो तुम आर्य जुष्ट नहीं हो, अनार्य जुष्ट कर रहे, आर्यों से सेवित सनातन धर्म को त्याग रहे, नंबर दो त्यागने पर भी तेरा भला होने वाला थोड़ी, स्वर्ग भी नहीं मिलने वाले, नरक में भी तेरे लिए जगह नहीं मिलेगा क्या? सोचना पड़ेगा, वहां भी शायद जगह नहीं, यह लोक में कोई कीर्ति नहीं है। लोग कहते थे एक जमाने में अर्जुन जैसे महान कोई धनुर्धर नहीं, अब कहेंगे अर्जुन जैसे कोई नपुंसक कोई कीड़ा इस संसार में, अकीर्ति कर कार्य कर रहे, ये फटकार है। अब देखिए यहाँ पर भी देखो श्री भगवान वाचे, भगवान ये भग है ना, इनके पास क्षण भले भगम श्री काम महात्म्य वीर यत्नाकीर्तिषु, अमरकोश का भग श्री काम महात्म्य वीर यत्न और अर्कवद कीर्ति, ऐश्वर्य इच्छा स्वेच्छा है, कामना महात्म्य कोई अंत नहीं, सामर्थ्य का तो कहना ही क्या, मयावर का बालक पोतरा को मार साधारण, और यत्न जो भी उनका प्रयत्न देखा उनको विफल कर प्रयत्न, और कौन कीर्ति है सूर्य के समान कीर्ति है, षट भग से संपन्न षट प्रकार के भग वाले का नाम भगवान, अथवा विष्णु पुराण नीचे देखो मसूरी व्याख्या विष्णु दिया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिय वैराग्य मोक्षम भविंगना समग्र ऐश्वर्य, समग्र से सब चीज जोड़ना है, समग्र से ऐश्वर्य से ज्ञाता, समग्र से धर्म से ज्ञाता, समग्र से यश प्राप्तिका, समग्र से श्रेय प्राप्तिका, और समग्र से वैराग्य से अस्तित्व, समग्र से मोक्ष से अभिवस्तव षण्णाम भविंगना, समग्र से प्रत्येक संबंध एक और श्लोक दिया उसी विष्णु पुराण का ही, उत्पत्ति भूतानामागतिम व्यक्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान की, उसको भगवान कहा जाता है कि सृष्टि और प्रलय को जानता है, जो भूतों की मैंने जीवों की गमनागमन को अच्छी तरह से जानता है, जो अपर विद्या और ब्रह्म विद्या को भी जानता है, उसका नाम भगवान होता है। यहाँ भी भूतानाम को प्रत्येक के साथ संबंध है, भूतानाम उत्पत्ति, भूतानाम विषय विनाशम, भूतानाम गतिम, भूतानाम अगतिम, भूतानाम विद्या, भूतानाम अविद्या, प्रत्येक के साथ संबंध है। इसलिए भगवान कह रहा है, इसलिए जान रहा है कि अर्जुन के अंदर क्या कमी है, इसलिए स्पष्ट होता है तुम्हारा दिया हुआ तर्क देखने में लगता है छाप सम्मत और लगता है तुम बहुत बड़ा ज्योतिषी हो, भविष्य में क्या होगा, कुल का नाश होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, वह ज्योतिषी जैसे बोल दिया ना उसने, भविष्य में क्या क्या होगा सब बता। हो सकता है बहुत बढ़िया ज्योतिषी हो तुम, बहुत कुछ सही है, लेकिन फिर भी धर्म सम्मत कथन तुम नहीं कर सकते, आर्य दुष्ट कथन नहीं है, अनार्य अनार्य कथन के कारण क्या कसमल है, अंदर में अभी कुछ मल बचा हुआ, जिस मल के कारण से तुम यथार्थ को नहीं देख पा, यथार्थ को नहीं समझ पा, इस समय तेरा मतलब क्या है वो तुम नहीं जान रहे हो, हम आगे बताएंगे। कर्मण्य अधिकार से क्या अधिकारी तुम्हें सोचने को, भविष्य वर्ण होकर पैदा हो क्या होगा क्या नहीं होगा क्या मतलब, अरे पति पत्नी संबंध करते हैं ये पहले से सोचे हिजड़ा पैदा होगा कैसे संबंध करेंगे, लेकिन नहीं वो फल के बारे में सोचते हैं, वो यही सोच के चलते हैं लड़का ही होगा, भले पांच लड़कियां होगी फिर भी सोचेंगे नहीं लड़का अगले बार जरूर होगा, छठा भी बने लड़की से पैदा तो करते ही, इसलिए कर्मण्य अधिकार विषम परिस्थिति में भी तुम्हारा अपना अधिकार कर्म में था, ये सोचने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, तुम्हें क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, किसके लिए भोग है किसके लिए राज्य है, जिनके लिए लड़ना तो वो भी हम मरने आए हैं, प्राण को त्याग करके आ चुके हैं, अरे ये सब बकवास करने का इस समय नहीं था, भले आपने तुम तर्क तर्क किया है अनेक शास्त्रों के आधार पर कथन किया, लेकिन वह जो है थॉट ए रॉन्ग थॉट एट द राइट टाइम, क्योंकि नियम होता है कि अंग्रेजी में कहावत थॉट द राइट एट द रॉन्ग टाइम, सही सोच रहे हो लेकिन गलत जगह पर सोचा तो सही है लेकिन जहां सोच रहे जब वहां नहीं गलत जगह पर सोच पा रहा है, ये सभी का यही हाल होता है, हम लोग भी सोचते हैं हर काम करने से पहले सोचते हैं लेकिन गलत ही, या तो सही सोच रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, गलत दलील दे रहे हैं, जिसे वकील करता है उसने जो पैसा लिया है वो मालूम है यही हत्यारा है इसने मर्डर किया है, फिर भी वहां खड़ा होकर बोलेगा इसने मर्डर नहीं किया, बड़ा दलील देगा बड़े काउंट देगा और जज की दिमाग घूम जाएगा वहां, तो क्या इसने मर्डर ही नहीं किया, ये दुनिया में प्रसिद्ध मान है मर्डरर, फिर भी को वकील कह रहा है कानून के आधार पर एक के बाद एक कानून स्थापित कर रहा है, अमुक आर्टिकल के हिसाब से अमुक बायलॉ के हिसाब से अमुक अमेंडमेंट के अनुसार अमुक केस के जैसे दृष्टांतों के 50 देकर के कहेगा, ये बिल्कुल इसको हत्या करना जानता ही नहीं, ये तो चाकू भी नहीं पकड़ना जानता है, सब्जियां मन नहीं करना जानता, ये कहां से उसको मर्डर कर दिया, ऐसा जबरदस्त जमीन देता है और जज सोचता है ठीक इसने बिल्कुल नहीं किया है, अर्जुन भी वही काम कर रहा है, गलत जगह पर बड़ा शास्त्रों की जमीन दिया, पूरा भारत के सब सनातन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसको उड़ेल दिया, सनातन धर्म का जो हमारा संविधान है उसको सब उसने बोल दिया और कहा कि समय लड़ूंगा, इसलिए कहते हैं इसका कारण क्या कश्मल है, मन इसे यथार्थ को नहीं समझ पाना है, कभी वह मल कहाँ आया है, विषम सब उपस्थित युद्ध काल में आया, ध्यान काल में नहीं द्वंद काल में, ध्यान काल में आता है ना विवेक हो जाता है, लेकिन द्वंद काल में आ जाए तो गलत कदम जरूर रखना, इसे नियम में द्वंद काल में क्या करना है चुप बैठना है, कुछ करना नहीं, करोगे निश्चित से गलत कदम उठाओगे, कोई संशय जब मन में किसी विषय में द्वंद आ गया तो काम करना ही नहीं, किसी भी पक्ष का काम नहीं करना, मौन, यहां पर भी अर्जुन को द्वंद पैदा हुआ है, इसलिए चुप बैठ रहे का लाभ है, और शरण किसका आ गया? जगत गुरु के शरण, जगत गुरु आश्रम वालों की शरण, जगत गुरु के शरण, भगवान श्री कृष्ण के शरण, सदगुरु के शरण में गया है। तब सही से विवेक होगा, सही से मार्ग होगा। तीन बात यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, इसे स्पष्ट करके सारी युक्तियों का जवाब तीन तरह से। सबसे पहले उसने कहा अनार्य दुष्ट, आर्य दुष्ट नहीं है, आर्य ही दुष्ट मन सेवितम इति आर्य दुष्ट। आर्य कौन है? आर्य आप किसको री हलोर नियत से नियत का ये वृद्धि हो गया आर्य। री है गत्य संज्ञा, गति का तीन अर्थ का करता है, गति ज्ञान प्राप्त। तो पहले इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, वो आर्य वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आर्य कहा जाता है जो अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों को मोक्ष की ओर ले जाता है। उसकी प्रवृत्तियां गति से प्रवृत्ति धर्मानुसार होता है, जिसका जिसकी प्रवृत्तियां धर्मानुसार होते हैं, धर्मानुसार होने का लाभ क्या होगा? उसको जो है ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होगा। गति धर्म में, फल परोक्ष ज्ञान, और निष्कर्ष प्राप्ति मोक्ष ब्रह्मानंद स्वरूप। गति ज्ञान प्राप्ति, जिस व्यक्ति ने अपने सकल प्रवृत्तियों को धर्म में प्रवृत्त कराया, जिसका वजह से उसका परोक्ष ज्ञान परम की प्राप्ति हुई, और अंत तो गत्वा अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसको, ऐसा व्यक्ति का नाम आर्य। इसलिए आर्यों के द्वारा जो सेवित वो क्या होगा? धर्म ही होगा, अधर्म नहीं। आर्यों के द्वारा सेवित है सनातन धर्म का सुपथ, शोभन मार्ग का वो आश्रय करते हैं, अशोभन मार्ग को आश्रय कभी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति आर्य दुष्ट होता है, और तुम क्या कर रहे हो? अनार्य दुष्ट। अर्थात जो एक मानव मात्र का लक्ष्य है उसे च्युत होना, च्युत होने का नतीजा क्या है? और तो अपने आप को सोच रहे हो अब मेरे को बिना जैसे भी मार देंगे ना तो मेरे को कोई कष्ट नहीं होगा, मैं तो मुक्त हूँ। तुम्हारा सोच गलत है, तुमको परलोक में भी कोई गति नहीं मिलेगा। ऐसे जो अनारी जुष्ट है उसके लिए परलोक में भी कोई स्थान नहीं हो सकता। जो अनारी जुष्ट है स स्वर्गे भी साथ न शक्त, अतएव अस्वर्गम त्वया सेवितम इति। इसलिए तुमने जो है अस्वर्गीय मार्ग को, अर्थात दक्षिणायन मार्ग भी नहीं, उत्तरायण तो दूर की बात, दक्षिणायन भी, किंतु अलौकिक अशास्त्रीय कर्म को तुमने आश्रय किए हो, इसलिए जायस्व मृयस्व वाला तीसरा मार्ग तेरे लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। तुम्हारी जो है रजिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन कर रखते पंजीकरण, तुम्हारा नाम दर्ज हो गया है किस मार्ग में? अस्वर्गीय मार्ग, अर्थात जायस्व मृयस्व वाला मार्ग। वही बात नहीं चाहूंगा जो कहता है तो परलोक तो नहीं मिला, जायस्व मृयस्व तो मिला, और साथ साथ चलो यहाँ पर बार बार जिंदा रहूं मरूं बिरला टाटा बन के नाम तो कमा लूंगा, कहते नहीं अकीर्ति करूंगा। यह लोके थी कीर्तन न विद्यते ये शिष्य अकीर्ति, तादृशं कार्यं करोति यः अकीर्ति करातम अकीर्ति करम, तादृश कर्मों को करने वाले का नाम अकीर्ति करो। प्रसंगवशात नाम लेने में भी कोई दोष नहीं होता, ऐसे लोगों को भी क्या है। महात्मा का विषय था, बहुत अच्छा कथाकार था, नाम कमा रहा था, बहुत आगे बढ़ गया था, पूरा ऋषिकेश में लोग बहुत माने, जगह जगह राजस्थान पंजाब अपने रिश्तेदारियों में लोग ले गए उसको, कानपुर सब जगह का था, बहुत बढ़िया करता था, अच्छा था, विरक्त था। लेकिन वही संस्कार जग गई, वह अनार्य दुष्ट कार्य कर दिया, तो क्या किया आपने? पत्नी बाल बच्चों को लिया, अपने पत्नी बच्चों को लिया है। अब नतीजा उसी के जो आयोजक लोग थे, भाव कथा और आयोजन करते हैं, उन्होंने धिक्कार किया। ऊपर से अस्वर्गीय कर्मकारी भी कर क्या उन तीनों को भी लाल चारों को लाल वस्त्र पहना लाया, तो उनको लाल भी पहना। मौज कोई विधि नहीं, कोई संस्कार नहीं, लाल पहना दिया पत्नी बच्चों को, हो गया ना अस्वर्गीय काम। नतीजा क्या निकला? इस लोक में भी उसने कोई कीर्ति नहीं रख लिया। इसलिए निश्चित है जो अनारी जो सेवन करेगा वह अवश्य स्वर्ग से विपरीत हो गया, अपने लक्ष्य से विपरीत हो जाता है और इस लोक में भी उसको कोई स्थान प्रत्यक्ष दृष्टांत उपस्थित है। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पर सतर्क कर रहे हैं अर्जुन को, तो क्लेप्यम आत्मागम नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वा परं तव क्लैव्यम् आस्म गमः पार्थ। हे पार्थ, तुम तो प्रथा का बेटा हो, ये स्वभाव थोड़ा बहुत आ भी गया है, दया कृपा से कर रहे हो, कारुण्य तो है, लेकिन इतना तो ध्यान रखो तुम किसके बेटे, मेरा तेरा क्या रिश्ता है? मेरे पिताजी के बहन का लड़का, बुआ का लड़का, कुछ तो मेरे जैसे तेरे को भी होना चाहिए। बुआ का लड़का है, नीति वंश का बीज और क्षेत्र का प्रभाव कुछ तो होगा, तो मेरे जैसे तेरे को होना चाहिए, लेकिन उल्टा रास्ता चाहिए। मैं तो कोई नपुंसकता तो नहीं कर रहा, किसी बात से पीछे हटता नहीं और तुम पीछे हट रहे, ये पार्थ इसलिए आज संबोधन संबोध करा रहा है। हमारे वंशजों में क्षेत्र प्रधान वंश हो, बीज प्रधान वंश में कभी ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ इस प्रकार का क्लैव्य तत्व, इसलिए तुम भी अब क्लैव्य तत्व को त्याग दो, ऐसा मत मास नो क्लैव्य। सर्व क्षत्रिय प्रवर है, तुम सर्व क्षत्रियों का प्रवर स्वरूप हो, ऐसा महान। इस प्रकार से स्वधर्म से परामुख होना हमारे वंशजों में कहीं भी नहीं दिखाने को मिला है। तुम स्वधर्म से पराभिमुख हो रहे हो, परामुख हो रहे हो, कृपा व्यामोह अश्रुपात आदि के पूरक तेरे अंदर जब कश्मल विवेक करने का सामर्थ्य भी हट गया है और शिष्ट गर्भित जो मन है वही यहाँ पर लैब्य, और कोई नपुंसकता नहीं है, नपुंसक थोड़ा हो रहा है इसका शरीर। यहाँ पर ये है कि जो सिस्टम तेरा गर्भित है उसको ग्रहण करना, स्वधर्म का परित्याग करना और वंशाली की मर्यादा का उल्लंघन करना और अकाल में अयुक्त काल में किसी पर कृपा दया आदि करना, वो भी अविवेक पूर्वक करना। विवेक पूर्वक यदि यथार्थ है, धर्मानुसार है, तो कोई आपत्ति नहीं वहां करो। लेकिन यहां इस समय जिसको तुम गुरु समझ रहे हो गुरु नहीं है, जिसको तुम पिता महा समझ रहे हो पिता महा नहीं है, इस समय शत्रुत्व में खड़ा है, वो पिता महत्व में खड़ा नहीं है। इसलिए कहते कि देखो यह बात ये तत्व वही मैंने तेरे तुझ में यह बात उपपन्न नहीं है, उपयुक्त नहीं, उचित नहीं। इतना नहीं कहते देखो शुद्रम हृदय और बल्यम, हृदय की दुर्बलता के कारण से मन के अंदर जो भ्रमादि को लेकर के जो क्षुद्रता आई है, विचार की संकीर्णता आ गई है, इस संकीर्णता को तुम क्या विवेक है ना अपनी है तो विवेक पर उसको अपनयन करके हटा करके हे परम तप अपना सिर्फ ध्यान रखो ना, तुम शत्रुओं को तपाने वाले परम इन शत्रुओं अपरिधि परम सत्वगुण जिस दिन उद्रिक्त हो जाए उसके सामने रजगुण तमगुण टिक नहीं सकता। क्योंकि देखो किसी भी चीज की असलियत तब तक नहीं स्पष्ट हो पाता जब तक पूर्ण प्रकाश उस पर ना पड़े। बढ़िया प्रकाश से देखोगे तो पता चल जाए सड़क पे आप जा रहे हो कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है। वैसे सामान्य प्रकाश में जा रहे हैं तो कुछ पता नहीं चलता। इसलिए क्या करते हैं तो बढ़िया लाइट टू लाइट तेज रहो आज एक से एक लाइट लाए हैं तो क्यों कि सामने छोटा सा भी गड्ढा हो उबड़ खबड़ हो सही सही उसके सामने उनकी कुछ नहीं चलेगी। वो गड्ढे या उबड़ खबड़ आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। क्यों अब लक्षण प्रकाश उस प्रकार से आप उनको पहचान लेंगे ये क्या है उसको बचा के चलेंगे। उसी प्रकार सत्वगुण का स्वभाव क्या है प्रकाश और रजोगुण तमगुण क्या है तमोगुण तो महान गड्ढा है और जो है रजोगुण उबड़ कपड़ के समान है। ये दोनों सत्वगुण के प्रकाश में स्पष्ट जब दिखाई देने लगेंगे तो क्या करेंगे हमारे बिगाड़ेगा वो नहीं बिगाड़ेगा अनयास व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है निर्भयता पर फुल स्पीड में जाता है चलाता है क्यों उसको सब कुछ दिख रहा है सर और नहीं दिखता है। अब जब आप आएगा ठंडी दिन कोहरा हो रहा है अब पता है जब हम जा रहे हैं सीधा जा रहे हैं समझ में आ रहा है लेकिन जा रहे गड्ढे में मेरा बुरा हालत होता है। पिछले साल ऐसे हो गया घटना हम चले गए और जनवरी का महीना था 4 तारीख का प्रातः काल 3 बजे हम लोग मेरठ से निकले हैं दिल्ली हमें 7 बजे पहुंचनी है 7 बजे ट्रेन पकड़ना है 3 बजे निकले मेरठ से दिल्ली कितना दूर है दिन दहाड़े में चलो तो 1 घंटे का आज के गाड़ियों वो एक्सपर्ट ड्राइवर था इसलिए बच गए। 3 बार ये हालत हो गया तो बस गई बस तो गए सामने वाले बस का पीछे चलने का इधर बस का पीछे पीछे चल बड़ा राक्षस जा रहा है छोटा छोटा चला जाएगा पीछे चला जाएगा ना उसे लाइट भी लगे रहेगा और गाड़ी नीचे चली गई उसका भी झम्बी चल पड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गया और जैसे ही तक का नीचे जाने लगा घबरा उसमें वो भी लड़खड़ा गया लेकिन सामने लड़खड़ा तुम हटा इसको यहाँ और इतने में ड्राइवर को भी थोड़ा ये आया फिर घबरा गया थोड़ा ब्रेक लगाया तब भी एक चक्कर नीचे चली फिर सब उतरे तुम कुछ चढ़ाए फिर लेकर के मैंने लगा तो हनीमान हो गए सामने कोई है ही नहीं करते कर 3.5 घंटा लगा दीजिए 6:30 बजे जितना भी लाइट दिया आरटीओ साहब की ऊपर लाइट है ना बड़ा बड़ा लाइट हेड लाइट सब लाइट छोड़ दिया तब भी 4 कदम आगे क्या बड़ी धीमी धीमी सायरन बजाते बजाते बजाते चले गए आगे देना हो तो टकरा जाए उसे तो इस तरह से यदि हमारा प्रकाश से अगला वस्तु सम्य प्रकाशित नहीं होता है फिर वह व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता और यही हो रहा है सत्वगुण प्रकाश हीन सा है अविवेक के कारण शुद्रता के द्रव्य दौर्बल्यता के कारण ढका हुआ सा कोहरा से ढक गया है तो रजगुण तमगुण का अपना मजा चल और जिस इसने अगर हे परम दबा तुम तो सत्वगुण हो पर कौन है यहाँ रजगुण तमगुण तपाने की सामर्थ्य रखते हो तुम घबराती इसलिए तुम इस हृदय दौर्बल्य शुद्रता को त्याग दो त्याग कर विवेक पूर्वक सोचो समझो जैसे वहां खाते हुए उत्तिष्ठ जागृत वाला निबोधता खाते उसी तरह क्या कर उत्तिष्ठ उठो कहा तुम हो अपने आप को समझो तुम क्या यही है कि हम लोग रजगुण की वृत्ति तमोगुण वृत्तियां घटाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं इसे सत्वगुण की वृत्तियों की महिमा हमारे सामने और अपने आप को मान रहे छुत्र अरे हमारे बुद्धि का कोई दम नहीं हमारी बुद्धि पकड़ नहीं सकती समझ भी नहीं है पार छोड़ के भाग जाएंगे अरे भाई कहीं तुम अपने आप को देखो तुम तो शुद्ध आत्मा ही हो ज्ञान ही हो ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है? ये शब्द ज्ञान क्यों डर रहे हो? पूर्ण ज्ञान हो उसको शब्द ज्ञान तुम्हारे लिए शुक्र चीज है। ये अपने आप ग्रहण हो जाना है, बस थोड़ा अपने स्वरूप की ओर हो जाओ, फिर देखो सारा सामर्थ्य जागृत हो जाता है और अपने आप की बुद्धि इन चीजों को पकड़ लेगी, सब कुछ मिल जाए, सारा अनुभव में आ जाता है। बस अभिमुख होने की देरी, यहाँ भगवान से कहते उत्तिष्ट, अरे स्वाभिमुख हो जाओ, वहां मत देखो कौन है क्या है। तुम्हारी ये मोह ममता के रास्ता को रजोगुण तमोगुण को छोड़ दो, अब हम सामने क्या है वो तुम्हें दिखाई दे रहे, ऐसे मरे हुए थे। विश्वास नहीं होता अर्जुन को, भगवान दिखाते हैं विराट का स्वरूप में, और तो यहाँ दान जो फंस रहा था विश्व के काम चला रहे थे, मुझे तुम्हें मरे हुए मकल, तब अकल आता है उसे, पहले नहीं अकल आया। चूर्ण तो उत्तम अंग गई है ना, उत्तम अंगों के चूर्ण किया जा रहा, हड्डी चला रही सब, तब तो समझ में आए तो जिंदे है, इनका तो पहले से निश्चय हो चुका है मौत, अरे तो जाने वाले हैं, तब उसको हिम्मत आता है। दिखाने के बाद समझ में है ना, वाक्य में समझ में नहीं आया पहले उसको, क्योंकि मोह है ना, स्व कर्तव्य मोह निवृत्त नहीं हुआ, कर्तव्य मोह जब तक निवृत्त नहीं होता तो धर्म का मोह ईश्वर मोह निवृत्त कैसे होगा, ईश्वर मोह निवृत्त हुए बिना स्वर्ग मोह निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए पहले भगवान कर्तव्य मोह की ओर से उठो, अपने कर्तव्य समझो, तुम्हारे अंदर एक क्षमता है, तुम्हारे कर्तव्य तुम सबको तपा सकते, तुमको नाश कर सकते, हरा सकते, तुम्हारे सामर्थ्य। इसलिए कहते हे परम तपा और हे पार्थ, दो संबोधन से जगाने की कोशिश किया है, एक तो तुम मेरे सदृश हो, इसलिए भी तुम किस तरह का अविवेक नहीं करना चाहिए, और दूसरा तुम परम तप भी हो, इसलिए भी तुम इस तरह का अविवेक नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन कहते हैं महाराज आप इतना पंपिंग कर रहे हो, उठो उठो उठो, जबरदस्ती खड़ा कर रहे हो मेरे को, कैसे करो बात समझ में। अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संघे द्रोणं च मधुसूदन इश्वी प्रतियोच्यामि पूजार्वा परिसूदन। यहाँ विलक्षण दो बात कह दे रहा है, हे मधुसूदन, अर्जुन कह रहा है कृष्ण भगवान ये देखो तो भला आपने भी कभी अपने गुरु की हत्या की है? आप भी केवल हरिसूदन ही रहे हैं, शत्रुओं को ही मारे, कभी अपने गुरु को बाप को दादा को ताई को ताऊ को चाचा को इसको मारा आपने आज तक? हमको क्यों बोल रहे हो गुरु को मारो है? खुद तो हरिसूदन हो, गुरु सुदन तो हो नहीं, नहीं तो कह देता मैं तो गुरु सुदन हो। हरिसूदन संबोधन इसलिए कह रहा है, भगवान को याद दिला रहे हमको तुम गुरु मरवा आज गुरु को मरवाते हो और खुद तो गरुड़े गुरु की पूजा करके भगवान बन जा रहे हो, कौन सा न्याय है भाई? इसलिए ये हरिसूदना तुम हमेशा हरिसूदन रहे हो, गुरुसूदन भ्रातृसूदन तो कभी बना नहीं हो, तो मुझे भी इसी तरह से हरिसूदन बने रहने दो, मुझे गुरु वगैरह को मारने मत करना ऐसे काम। और तुम मधु नामक राक्षस को तो मारा था, क्या केवल राक्षस पक्ष वाला पक्ष लेना है, राक्षस को भी तुमने मारा था, आत्मघाती तो नहीं रहा, मधुमेह आत्मा भी होता है तीसरे पक्ष में, आत्मघाती नहीं रहा, आत्मा का स्फोरक हो तुम, आत्म सूचक नहीं हो, सुधरम कर स्फोरणम किया आत्मा अनुस्फुरती थी, तीसरा अर्थ है ना, कल मधुसूदन का तीन अर्थ लिखा है था, तीसरे अर्थ का मधु शब्द अर्थ आत्मा, मधु विद्यात्मा, तो इसलिए यहाँ लेकिन श्लोक में हमें हरिसूदन के साथ देखी है, तीसरे पहला पक्ष में तुम भी मधु नामक राक्षस को मारे थे और वैसे भी हमेशा तुम हरिसूदन ही रहे हो, स्वकुल सूदन नहीं रहे हो, नाश थोड़े रहे हो, हम मुझे कह रहे हो नहीं तो अपने कुल को नाश कर दो, कोई न्याय नहीं बनता, उचित नहीं है। मेरे भगवान जैसे अर्जुन को याद दिला रहा है तुम पार्थ हो, तुम परंतप हो, जगो, वो भी कहता मैं भी तेरे को याद दिलाता हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी बता रहा हूँ तू क्या है, तू परिशुदन है, तू तो मधुसूदन है, कभी गुरुसूदन नहीं हुआ, कुलसूदन नहीं हुआ, भ्रातृसूदन नहीं हुआ, नहीं पितामह सूदन नहीं हुआ, आज कैसे तुम मेरे को कह रहे तुम सबको मार डालो, इसलिए ये आप कहना ठीक नहीं, इसे बताओ मैं कैसे मारो। कथम भीष्म द्रोणं च अहं सं, इसे दो ही का नाम लेना है, गुरु और पितामह। गुरु और पितामह का ही नाम लेता है, किसी का नाम नहीं। द्रोण और भीष्म इन दोनों को इस युद्ध भूमि में मैं कैसे ईश्वरी प्रतियोगी उनके विरोधी बनकर पूजारो पूजा करने योग्य इन दोनों को बाणों के रखे से बींद दो, ये तो मुश्किल असंभव है। क्योंकि गुरु को तो तंकृत्य हुंकृत्य ऐसे श्लोक आया, गुरु को तुम कहना हूं कह लेना भी बहुत नरक को देने वाली चीज है। हाँ बाण से मार दो, फिर जबान से बोलना नहीं है उनके सामने कुछ, और तुम करो बाण से मार डालो, इतने महान नरक में भी जगह नहीं मिलेगी फिर कौन को, ऐसे काम करा रहे हो जो ठीक नहीं है। ये निषिद्ध है, गुरु को कुछ भी कहना निषिद्ध। गुरु जो कहता है उसको सुनो बस, उस आदेश का पालन। कोई संशय हो यथार्थ वाक्य में वास्तव में प्रसंग में आ रहा हो तो पूछ लिया,